राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 8 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतरूपे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्मीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वगुरुभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भाई क्या बना क्या सुना है लोक कि सरकार जबरदस्ती करे हमारे साथ में कि तुम नसबंदी कराओ ऑपरेशन कराओ ये जबरदस्ती करते हैं मुस्लिम साथ नहीं करते हिंदुओं साथ करते हैं तो ये आपकी कायरता है अब नहीं कराएंगे नहीं करा सकते जबरदस्ती कर जाते नौकरी में विजय कर ले लड़ाई करी तो विजय हो गई भाई सुनाई देता है पूछता है मेरे को मालूम होता है तो क्या जबरदस्ती करते हैं जबरदस्ती आप करते करते हो तब कर रहे आप नहीं करो तो नहीं करेंगे उधर से हम नौकरी नहीं कर रहे हमें पेट भर रहे नहीं बिना नौकरी पेट भरते हैं हम नौकरी नहीं करेंगे अगर यूं करते हैं तो सरकार चुप ढीली जगह है आप करते हो तो करते हैं आप नौकरी नहीं करेंगे चलो नहीं करेंगे सदा विचार करेंगे नहीं करेंगे नौकरी आप अगर कर सकते ही नहीं आप ही करते पाप आप करते हो एक आदमी का तुम्हारे चार संतान नहीं हुआ है तीन कैसे हुआ एक गर्भ कर एक गर्भपात करा दिया अब जान जान कर रहे हो सरकार पर दोष दे रहे धनी आदमी चले गए भाई ये धर्म मुसलमानों का जाएगा तो आदमी कब तक खत्म हो जाएंगे इतना संख्या बढ़ गई ऐसा संख्या बढ़ी और राज्य होगा जब आप मेडिकल पैर मेडिकल ले जाएंगे मंदिर तोड़ेंगे घर जलाएंगे ये दशा होगी आपको दुख पाना पड़ेगा परंतु मानते हो नहीं आप क्या मानते नहीं आध्यात्म कर मानते हैं व्यवहारिक ग्रह में नहीं मानते तो भाई दुर्दशा होगी या तो रहे वो रोक ही ना गए आप आप जान करके करते हो धनी आदमी को जोर लगाते ही नौकरी करते ही नहीं वे स्वयं कराते स्वयं गर्भपात करते गर्भपात जैसा पाप महापाप यद पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना पाप लगता है पाप ही नहीं डरते क्या दशा हो गई नहीं डरते हमारे यहाँ गरीब आदमी चार लड़कियां, पति मर गया, केवल भगवान के भरोसे सुनाना प्या हुआ, अच्छे घर में सब ठीक हुआ। ऐसी घटना अभी इस जमाने में जुड़ी है, मेरे साथ बात आई है। आप कर दे, आप धर्म पर मानते नहीं, आध्यात्मिक बात मानते नहीं, दीवारी बात मानते नहीं, तो फिर दशा ये होगी, फिर तो धर्म बुरी हो गई। स्वयं में तो अकल नहीं है, दूसरे मानते नहीं है। एक विद्या पढ़ने के लिए गया तो उन्होंने पूछा कैसा है, कि नामे विद्वान हो गया है, केवल सिर्फ दो बात की कमी है, दोनों कहना मानते नहीं, खुद में कल नहीं, और दो बात ही तो और सो अच्छा विद्वान है, सबक हो रहा है, कहा तो खुद ही अकल में तुम्हारे कहा माना तुम्हारे, मैं इतना कहता हूं मेरे कहना मानते ही नहीं, आध्यात्मिक मानते नहीं, व्यवहारिक मानते नहीं, आप बताओ किस बात को मानते हैं आप इतने बैठे हो, चोटी नहीं रख सकते, चोटी नहीं रख सकते है। अब इसमें क्या भार है, क्या बहुत ज्यादा, वो तो कहना मानते नहीं, खुद में कर नहीं, दान धर्म आदि किया हुआ, पंडितों ने पानी दिया हुआ, पिंड दिया हुआ, वेद मिलता नहीं, भले मत मिलो चोटी नहीं रख गए, क्या दशा है। अब राजनीति से होता है छोटी, तिथि नहीं मानते, अब क्या तो मैंने क्या स्वीकार किया, बड़ी मुश्किल से खास अपनी चीज ऐसी कोई बात नहीं, अब क्या बताओ, कृपा करो कृपा नाथ बात मानो। हमारे को बालपन में ऐसी बातें मिली नहीं थी, ऐसी बातें मिलती है, पर आप मानते ही नहीं, परवाह नहीं करते, तुम कैसे करा बताओ, खा तो स्वयं अकल हो, धर्म को माने, गर्भगात करते मानते नहीं। यत पापम ब्रह्महत्या, सबसे अधिक ब्रह्महत्या का पाप माना है, द्विगुण गर्भपात ने, होता है जन्म पत्र देख करके आगे तुम्हारे चार संतान होना चाहिए, तेने क्यों है कि एक गर्भ गिरा दिया गए, अब किसी कहने नहीं, फिर दबे गिराया, गर्भ गिराया किस बात से, ना कोई पाप से डरते, ना शास्त्रों डरते, ना काम करते, आध्यात्म इतने सुगम, इतने सरल, इतने बढ़िया बात है आध्यात्म, वो करते नहीं आप, करते तरीके फायदा हुआ है, प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष फायदा हुआ है, प्रत्यक्ष फायदा देख रहे आप करते नहीं, हम क्या करें बताओ, कृपा करो शास्त्र की बात मानो, कृपा करो फायदा हुआ, प्रत्यक्ष लाभ होगा, प्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष, कई बहनों ने काम किया है, एक बहन बोली कि मैं न्याल होगी, एक बहन ने कहा न्याल होगी, ऐसी ऐसी बातें विलक्षण विलक्षण बातें अभी हो रही है, हो रही है, ऐसी अलौकिक विचित्र आश्चर्य जैसी बातें आज तक बातें हो रही है, आप मानते नहीं, मानते उनको लाभ होता है, बिल्कुल सोना ना पक्की बात है, पक्की हमारे सुनी हुई है, आप में है, आप में वे स्त्रियां है पुरुष आप में जहां लाभ उठाए हुए है आप में, पर आप मानते नहीं, अब क्या करें बताओ, कहावत है बामन क्या छूटे, बैल बैल छूटे और क्या करे, बैल को सर तो बैल छूटे, बामन क्या छूटे, मानो आप तो भोगा रहे हम मानते रहे। अपार इस जमाने में ऐसे पुरुष है, ऐसी स्त्रियां है जो विलक्षणताओं ने अनुभव में आते हैं, मानते नहीं क्या? विचित्र विचित्र बात है, हमें आश्चर्य आता है। आपको सुनावे तो सुना दो, सुना दो भाई मैं सुनाओ, फर्क नहीं। विचित्र विचित्र बात है। अभी अभी अभी इस जमाने में अभी अभी मौजूद है, मौजूद स्त्रियां से मौजूद है, विलक्षणता है, हम मानते नहीं क्या करें? आप लोगों को देखते हुए विचार करें तो हमारे जैसे निर्लज्ज आदमी है कहते जाएगा कहते जाएगा मानने में कहते जाए शेर जी के कहो पर कहो मानते नहीं। प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष सुनाते मानते नहीं, नहीं सुनाते। मैं जानता हूं ऐसी बातें प्रत्यक्ष बात है। आप करो काम में लाओ, देखो आप खुद लाओ काम में, देखो होता है नहीं होता है। बात बताओ तो बात हम जानते हैं, आप करोगे करने करते थे। बोलो बोलो क्या सुना हुआ? ऐसी ऐसी विलक्षण बात है। अभी अभी आजकल के जमाने में अभी पुरानी नहीं, पुरानी बात है, पुरानी अभी आपको सुना दो तो नहीं सुना दे। बहुत कम फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है भाई बहुत थोड़ा। आध्यात्मिक रुचि होने पर भी जैसा फर्क पड़ना चाहिए जैसा नहीं पड़ता है, बहुत विलक्षण बात है। बोलो क्या सुना है बताओ। बोलो मैंने कहा कि एक मैं बहुत रूप से हूं ते भगवान है सब, मैं मानते हो मानते नहीं। मैं एक ही अनेक रूप से हूं, वेदों का वचन है, गीता के वचन है, वासुदेव सरो समात्मा सुदूर। आप सब महात्मा बन गए हो, सब स्त्री पुरुष जितने हो आप सब महात्मा बन सकते हो। वासुदेव सरो इसमें वेद का वचन है, गीता का वचन है, इतनी सुगम बातें हैं, मैं बता सकता हूं। भगवान ने कहा, भागवत में कहा है, मनसा वसुसा दृष्टया गृहते इंद्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत्, मैं ही हूं मेरे स्वयं भैरी बुद्धि मन लो। भागवत वचन भागवत अहमेव न मत्तो अन्यत्, मेरे स्वयं दूसरा नहीं, मैं ही हूं मेरे स्वयं नहीं है, माने बाप त्यार नहीं। मैं जानता हूं ऐसी बात है, मेरे सामने आती है, अब क्या उपाय मेरा बताओ? साहब नहीं मानते जब नहीं है, थोड़ा मानते, थोड़ा थोड़ा स्वीकार करते, कोई कोई करते कोई कोई, परंतु भैया हमारे तृप्ति नहीं है। मैं कहूं सबके सब बन सकते हैं, सबके सब माता बन सकते हैं, सबके सब ऐसी बातें मेरी दृष्टि में मिलती नहीं है। आजकल जो व्याख्यान है वो जितने वक्त आए उनका सब व्याख्यान कंप्यूटर में आता है और वो आपके सामने है, आप सुनकर देख लो, सुना व्याख्यान सुन लो, देख लो, किसी के व्याख्यान बातें होती बात हो, आप प्रत्यक्ष देख लो, प्रत्यक्ष देख लो, सामने है, पर आप देखते ही नहीं, आपकी परवाह ही नहीं है। जब सत्संग करने वालों की यह दशा है तो सत्संग में जाते ही नहीं, उनके वे बेचारे क्या करें, उनको सुनाया भी बहुबे नहीं होने लभ्य, उनसे तो आता है सुनने के लिए भी सबको नहीं मिलती, सुनने के लिए भी क्यों, सुनाने वाला कोई है ही नहीं, सुना या भी बहुबीर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती, ऐसी बातें आपको मिलती है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इतने पर भी आप करते नहीं, कहना उत्साह से आओगे, सबके उत्साह रहिए, कहे तो सब तैयार हो जाओ, मानने वाले तैयार नहीं, लो भाई हाँ मने कर, जो जो आदमी किए हैं उनके फर्क पड़ रहा है, अपान सत्संग ऐसे है आज करने वाले हैं, फर्क पड़ा है। आपको सुनाओ बहुत सुनाओ बेपरवाह, बताओ क्या सुना मैं, नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारी प्रार्थना है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और दूसरी बात नहीं हो तो ये सर्वोपरि बात है, मनुष्य शरीर मिला है, कलयुगी है, भारतवर्षी बात है, आप सच्चे हृदय से रोने लग जाओ, सबसे श्रेष्ठ बात है, आप लग जाओ, ये सब भगवान है, सब भगवान है, ये बात मान लो तो क्या होता रहेगा, अभी सब मान ले लो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, सबके हित की बात है, असली हित की बात है, मन जन्म सफल हो जाए, पशु पक्षियों की तरह नहीं रहे, ऐसे पशु पक्षी अच्छे हैं, वे पशु पक्षी तो पाप भोग करके मनुष्य की तरफ जा रहे हैं, आप अन्याय करके नरकों में जा रहे हैं, वे पशु पक्षी है जगह जा रहे हैं पाप भोग करके मनुष्य की तरफ, आप मनुष्य जाते हो नरकों की तरफ, किसी श्रेष्ठ हुए पशु पक्षी श्रेष्ठ है, पाप करते हैं आपका पुण्य खत्म होता है, जिस पुण्य से मनुष्य जन्म मिला वह पुण्य खत्म हो रहे हैं, आप पुण्य खत्म करके नरक में जा रहे हैं, वे पाप भोग करके मनुष्य जन्म जा रहे हैं, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जने दे विधाता, भरु भल बास नरक करता था, नरक का बास बड़ा बढ़िया है, पर दूसरों का संग अच्छा मनुष्य में बढ़िया नहीं है, क्योंकि नरकों का बास है उसमें पाप करते हैं, पाप कट कर गए वे मनुष्य बनाए मिलेंगे, अच्छे जोड़े में जाएंगे, और मनुष्य जन्म करके जबरदस्ती गर्भपात करते हैं, यदि पाप हम ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, वो पाप करते हैं, आप नरकों की तैयारी करते हैं, विचार करो श्रेष्ठ कौन हुए, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जने दे ही विधाता, नरक हमारे ना अच्छा है क्योंकि पाप करते हो, शुद्ध होते हो, निर्मल होते हो, आप निर्मल होते हो पाप करके नरक में जाते हो, तो मनुष्य वे नरक से नरक से, बरु भल बास नरक करता था, नरकों का वास अच्छा है, दुष्ट संग जने दे ही विधाता, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपा करो। केवल ये बात है, भगवान है, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। मैं कहूँ जबरदस्ती नहीं, जैसे तो ही मान लो कि भाई भादों के बड़ी है। भागवत कहती है, गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, उनका कहना मान लो, मेरा कहना नहीं है। वेदों का कहना है, उपनिषदों का कहना है, भागवत का कहना है। अहम एव नतमत्तो अन्यत, मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, इतनी मान लो। बुद्धि धम हमेशा जल्दी बात स्वीकार कर लो, कन्या स्वीकार कर लो, ये बात मानते। वासुदेव सर्वम गीता कहती है, सातवा अध्याय 19 श्लोक है। बहु नाम जन्म ना मंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम। तो सब वासुदेव आप मान लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। अगर ये स्वीकार कर लो आप, ये संदेह नहीं है, अप्रत्यक्ष बात है, बहुत लाभ की बात है। ये भी एक आपकी कृपा है जो आप इतना सुनते हो, कीर्तन करते हो। आजकल कीर्तन में आप समय देते हो, व्याख्यान में समय देते हो, ये बड़ी भारी कृपा है। मैं थोड़ी कृपा और करो, थोड़ी कृपा और करो, जैसे केवल समय देते हो ये कृपा करते हो, तो थोड़ा सा मानने की कृपा और करो, थोड़ी सी और करो, करते ही हो थोड़ी और करो, बहुत फायदा है, लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। माने भगवान है, जबरदस्ती मान लो, नहीं चुस्ते तो मान लो, भगवान है, भगवान है। वेद के वचन है, वेद के, गीता के, भागवत के, गीता के, भागवत के, वेदों के वचन है। ये वचन हम सुना सकते हैं, और क्या कहें, आप मान लो। ये भी आप कृपा करते हो, तो मैंने देखा है कीर्तन सुनकर आज उठ जाते हैं, तो राम राम घर पर ही कर लेंगे। घर पर करते हैं नहीं, घर पर कर नहीं कहते हैं, तो राम राम घर पर ही कर रहे हो। ये दशा है, आप लोग सुनते हो, हम कीर्तन करें सुनते हैं, भाई लोग बहना सुनते, थोड़ी सी और कृपा कर दो, थोड़ी और कृपा कर दो। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव भगवान है, भगवान है, भगवान है। परमात्मा की बात मानते नहीं, व्यवहार की बात मानते नहीं। दशा क्या होगी भगवान जाने, हमारी दृष्टि से बड़ी पतन की बात होगी, बड़ी खोटी दशा होगी। आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, पुस्तक जलाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, ये सब काम होगा। आप अगर हमें मान लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माना तो ये दशा होगी, बीती हुई बात है। चिट्ठी के ऊपर लिख देते आज छोड़ दिया है, 74.5 74.5 मण हुई जेनेऊ धारे थे मारे गए, चित्तौड़ गया था, चित्तौड़ में उन्होंने जोर कर लिया स्त्री के लिए, मुसलमानों ने युद्ध किया, युद्ध किया, इतने हिंदू मारे गए, इतने जेनेऊ धारे, 74.5 मण जय हुई, कितने हिंदू मारे गए, इतने तो जेले उठा देते बिने उसे कितने मारे गए, जड़कर भस्म हो गई, भस्म लगी नौ रोजी परनार दिल्ली गढ़ गई से दी थी और पवी पानी लंपट भय लंकेश जूत खाया जग जानी पीथल जयचंद प्रगट मार खाई रण मीठी नौ रोजी परनार दिल्ली गढ़ गई से दी थी आंख खोल तो खो अवे जबदन जगदन शोभा जारगी चोट रहा कोट रखते आगे आ गया चोट लगी विचार के विचार ऐसा हुई दिल गल गई वही दशा आती जी की थी। साठ साठ लड़के एक एक आदमी रहे आपके चार दशे में गए दिन में चार लिखा है तेरी कैसे है एक घर में आ जा रहे कोई दवाई नहीं धनी आदमी घर में आ गया कोई परिवर्तन नहीं पूरे चार संतान लिखे तुम्हारे कहीं घर में आ गए कृपा करो अब आप पक्का विचार कर दो जो हो गई अब तो फायदा है लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने कृपा से कितने कितने विलक्षण बात है अलौकिक बात है विचित्र बात है। आज इन जमाने में ऐसे गए वो जमाने में ऐसा हो रही है पक्की बात है एकदम सच्ची बात है। भगवान पर विश्वास किया बातें हुई कई बातें अभी चल रही है देखो नतीजा क्या होता है बिल्कुल सरासर अन्याय कर रहे हैं वो भी नतीजा हो जाएगा हमारा तो विश्वास है नतीजा होगा अभी कह नहीं सकते ऐसी बातें चल रही है भगवान पर विश्वास करो भगवत बुद्धि करो सब भगवान है धनी आदमी धनी भी कर रहा है गरीब आदमी भी कर रहे हैं धनी भी कर रहे हैं सब आज तरीका धनी आदमी कर रहे हैं ये धन सब मुसलमान का जाएगा क्यों आप खर्चा का मालिक हो जाएगा नहीं फिर हम बात करते हो मानते हो नहीं आप कृपा करो आप लोग कृपा करो कृपा है छोटी रखाओ बात तिथि मानो तिथि मानो तिथि स्वीकार करो तारीख मानते हो कृपा करो भगवान कहते भागवत में सब आम ही जितने इंद्रियों से देखने में सुनने में समझने में चंद्र कर्म में आवे सब का सब मैं हूँ आम एव न महत्व अन्यत मनसा वससा दृश्य क्रियते अन्य आम एव न तो मन्यत अति बुद्ध मनसा बात है। कृपा करो कृपानाथ समय जा रहा है मौत नजीक आ रही है करोगे कब पता है नहीं कब प्राण निकल जाए कब खराब हो जाए कब बीमारी आ जाए संग नहीं मिले क्या होगा। शेर जी है तब सत्संग होता था अब शेर जी चले गए तो दूसरा कौन सा अमल रहने वाला है तो उसे भी जाने वाले हैं कृपा करो अब कृपा उदृढ़ता के साथ तिथि को मानेंगे चोटी रखेंगे आपको जैसे मानेंगे सब भगवान ही मानेंगे बहुत लाभ होगा संदेह नहीं है कृपा जरूर मानांगा वासुदेव सर्वम बहुत बढ़िया तेरी बात कही से माने गए माने गए, हम तो राजी हो जाते मरो भूत बाकल हूँ राजी, मरो भूत बाकल हूँ राजी, मान तो कहते बेकार मैं राजी हो जाऊ, फिर तो राजी हो जाते मैं, बहुत आनंद की बात है, तेरी तो स्वीकार करो इतने राजी, कहीं नहीं मिला है तो सुनाई मिल जाए तो पेट तो भर जाते, थोड़े गांव स्वीकार कर लो तो बहुत आनंद की बात है, हमारे जीश्वर हो जाए, अरे आपके लाभ की हमारे लाभ की दुनिया के लाभ की क्या बो, मारा बहुत बड़ो लाभ हो रही है इस साल, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है वासुदेव सर।